أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعاذنا الله وإياكم من النار الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak etsin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, değerli kardeşlerimiz, bugün İnşallah sizlerle paylaşmayı düşündüğüm ders konusu sünnete göre amel etmek, ona zıt olanları ise terk etmek. Bugünkü ders başlığımız budur değerli kardeşlerim. Dersime başlamadan önce konuyu güzel izah edebilme açısından Rabbimden özellikle kendim için kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Bana bu konuda yardım etmesini niyaz ediyorum. Ve bununla beraber yine Rabbimden sizler için de bu konuyu güzel anlayabilme, kavrayabilme istidadını size vermesini kendisinden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, sürekli dile getirdiğimiz gibi İslam aleminin içerisinde bulunmuş olduğu en önemli bunalımlardan bir tanesi mezhebi taassupçuluğun, meşrebi taassupçuluğun kötü sonucu olarak ortaya çıkan ve İslam'ın saf ve berrak kaynağı olan kitaba ve sünnete muhalefet etme olayıdır. Evet. Maalesef zamanımızda arzı endam eden en çirkin problemlerden bir tanesi budur. Yani inananlar arasında, Müslümanlar arasında arzı endam eden en çirkin problemlerden bir tanesi budur. Körü körüne mezhebi taassupçuluk, körü körüne meşrebi taassupçuluk ki bunun çirkin meyvesi olan İslam'ın saf ve berrak kaynağı Kur'an'a, sünnete muhalefet etme hastalığı. İslam'ı yaşamaya çalışan Müslümanların veya Müslümanım diyenlerin içerisinde bulunmuş olduğu bu olay, asırlardan beri inananların gündemini işgal eden çirkin bir olaydır kardeşlerim. Bunu az buçuk dinini araştıran, soruşturan kişiler, kimseler bilirler. Öyle ki kardeşlerim, öyle ki sırf inana geldikleri bu katı ve tavizsiz taassupları yüzünden binlerce insan birbirlerine sırt çevirmiş, birbirlerini dalaletle suçlamışlar ve birbirlerinin arkasında dahi yeri gelmiş namaz kılmamaya kadar gitmişlerdir. Hatta ve hatta bu çirkin problem daha ciddi boyutlara tırmanmış, birbirlerinden kız alıp vermeme şeklinde batıl bir uygulama dahi gündeme gelmiştir, biliyor musunuz? Yani tarihe bakarsanız bu mezhebi taassupçuluğun yüzünden, bu meşrebi taassupçuluğun yüzünden inandığını söyleyenler, Müslümanım diyenler, vallahi birbirlerinden kız alıp vermeme yasağını koymuşlardır. Hayır arkadaşım, onlardan kız alınmaz. Neden? Onlar bizim mezhepten değildir. Tabi sırası gelmişken ifade etmekte fayda vardır. Benim hasreten konuyla ilgili başıma gelen kısa bir anekdot sizlere aktarayım. Akrabalarımdan bir tanesinin kızı genç, olgun yaşa gelmiş ve kendisine inşallah bizlerden bir tanesi eğer size talip olursa bu kardeşimizi, bu arkadaşımızı kabul eder misiniz? Şeklinde kendisine bir teklifte bulundum. O zaman tabii ki Bursa'dayız. Bursa İnegöl, bu bacımız da bizim yakın akrabamız olduğundan dolayı biraz da dindar bir tavrı vardı. Namazını falan kılan bir bacımızdı. Mülayim bir insandı. Böyle bir teklifte bulunduk. O zaman kitap sünneti yaşama davası, inanın, çok cüz'i insanlar tarafından, yani böyle parmakla sayılacak sayıda azınlık insanlar tarafından yaşanıyordu. Bursa İnegöl'de yaklaşık işte 3-5 kişiyiz veya 10 kişiyiz diyelim. Bu anlamda tabii korkuyoruz. Kimlerden korkuyoruz? İnananlardan korkuyoruz. Yani hasreten ben dindarım, ben Müslümanım diyenlerden biz korkuyoruz. Çünkü bize en fazla muhalefet eden insanlar onlar. Kitaba, sünnete muhalefet ettikleri gibi bize en fazla muhalefet eden, bizi en fazla, efendime söyleyeyim, hırpalayan, bize bu konuda en fazla ciddi ve çirkin ifadeler kullanan insanlar yine bunlar. Yani dindar insanlar. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Kullandıkları ifadeler, vay siz Vahabi mi oldunuz? Vay siz dinden, imandan mı uzaklaştınız? Yeni bir din mi ihdas ettiniz? Efendim işte mezhepsiz mi oldunuz? Mezhepleri siz inkar mı ediyorsunuz? Siz işte evliyaları inkar eden kişilersiniz, kimselersiniz. Siz sapıksınız. Senelerdir böyle bir şey görmedik, duymadık. Bunları nereden çıkardınız? Yeni bir din ihdas ettiniz şeklinde artık bunları samimi Müslüman kardeşlerimiz, kitap sünnetle amel eden kardeşlerimiz bunları duymuşlardır. Hulasa o zamanlar yani cidden bu konuda bayağı bir rahatsızlık çekiyoruz. Yani bizi tenkit ediyorlar, kınıyorlar, inancımızla alay ediliyor, yeri geliyor. Her neyse, bu kardeşimiz bana hasreten, sizin dedi mezhebiniz farklı. Ben kesinlikle bunu kabul etmem dedi. Yani biraz önce ifade edildiği gibi Müslümanlar arasında bu körü körüne mezhebi taassupçuluğun sonucu inanın birbirlerine sırt çevirmişlerdir. Birbirlerini hak etmedikleri efendim çirkin ifadelerle suçlamışlardır. Birbirlerinin arkasında namaz kılmamışlardır ve en son ifade edildiği gibi birbirlerinden kız alıp vermeme arızası kadar çirkin bir arızayı dahi yakalamışlardır. Böyle bir şey yapmışlardır. İşte benim başımdan geçen bu olayda bunun en açık ve net efendim ifadesidir. Bu kardeşimiz bana hasreten, sizin mezhebiniz ve meşrebiniz farklı. Onun için biz kesinlikle biz size kız vermeyiz, efendime söyleyeyim. Artık tabii bunun diğer bir ifade şekli, sizden de kız almayız. Evet değerli kardeşlerim, şuurlu insanları üzen, basiretli Müslümanları üzen ve dini temelinden sarsan bu çirkin olayların başlıca sebeplerinden en önemlisi nedir? En önemlisi kardeşlerim, İslam'ı yaşamaya çalışan insanın taklit etmiş olduğu yolun, grubun, mezhebin, meşrebin ortaya koyduğu o yanlış içtihatlar sebebi, körü körüne hareket etmeleri sebebi, diğer bir ifadeyle kendilerine tabi oldukları o mezhebin ortaya koyduğu içtihatları sanki gökten indirilmiş bir nasmış gibi, bir vahiymiş gibi kabul etmeleridir. Ve ona sıkı sıkıya sarılmalarıdır kardeşlerim. Bu grup ve ekollerin, diğer bir ifadeyle bu mezheplerin ve meşreplerin ortaya koyduğu dini anlayışları, bu cahil insanlar hiçbir zaman ilahi vahiy ile karşılaştırmaya gitmemişler. Yani gerçekten bizim şu anki tabi olduğumuz adına din dediğimiz bu şeyler gerçekten dinden midir? Hele hele karşımıza çıkıp bizi tenkit ediyorlar. Yani diyorlar ki işte bu yaşadığınız İslam'dan değil, bu Kur'an'a sünnete muvafık değil, bu yaptığınız şeyler yanlış. Hele hele bu ifadeleri duymalarına rağmen yine böyle bir zahmete katlanmıyorlar. Böyle bir zahmete girişmiyorlar değerli kardeşlerim. Yani bu kadar insan karşımıza çıkmış, yani bu kadar derken cüz'i bir kalabalık diyelim. Affedersiniz. Yani 3-5 kişi karşımıza çıkmış, büyük bir cesaretle yaptığımızın yanlış olduğunu söylüyorlar. Acaba 2-3 kişi de olsa, 5-10 kişi de olsa bu sayılarına rağmen bu cesareti nereden buluyorlar? Yani bunu söyleyebilme cesaretini nereden buluyorlar? Acaba haklılık payları var mı? Şeklinde bir anlayış, bir düşünceye sahip olmadıkları için gökten indirilen vahiyle adına din dedikleri kendi o batıl yaşantılarını asla karşılaştırmıyorlar. Karşılaştırmıyorlar. Özellikle kardeşlerim bu konu yani mezhebi meşrebi taassupçuluk özellikle bugün Müslümanların gerçekten paramparça oluşlarının en etkili sebeplerinden bir tanesidir. Bunu kafamıza güzel yazmamız lazım. Bazen itiraz ederek yani mezhep ve meşrepler mi bizim parçalanmamıza sebep olmuş? Şu anki Müslümanlar arasındaki bu çirkin problemlerin kaynağı bu mudur yani? Neden illa mezhepleri, meşrepleri gündeme getiriyorsunuz? Bu anlamda itiraz edebiliyorlar. El cevap, evet değerli arkadaşım. Evet değerli dinleyenlerim. Gerçekten bu ciddi arıza bugün biraz önceki saymış olduğumuz o çirkin meyvelerini inananlara sunmuştur. Onlar birbirlerini tenkit edenler olmuşlar. Onlar birbirlerini katı ve musamahasız bir şekilde iteleyen, dışlayan olmuşlardır. Birbirlerinin arkasında namaz kılmamışlardır. Birbirlerinden kız alıp verme olayında bile haddi aşmışlardır değerli kardeşlerim. Hatta bunların içerisinde birbirlerini tekfir eden yani kafir gören kişi ve kimseler de eksik değildir arkadaşlar. Bunları yaşayanlar bilirler arkadaşlar. Bu sebepten dolayı kardeşlerim, bu sebepten dolayı üzerinde titizlikle duracağımız bu mevzu inşallah mezhebi ihtilaflardan doğan farklılıkları nasıl def etme yoluna gidebiliriz? Bu mezhep ve meşrep taassupçuluğundan nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü bu gibi dini parçalamaya yönelik bloklaşmaların, gruplaşmaların ve tefrikacılığın İslam'ın özüyle çeliştiği açık bir gerçektir. Onunla taban tabana zıt olduğu açık bir gerçektir. Çünkü bu mezhep ve meşrepler arasında, özellikle zamanımızdaki mezhep ve meşrepler diyelim, bunlar arasında inanın, imanda farklılıklar, akidede farklılıklar, bunlar göze çarpmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Ben itikadi olarak Maturid mezhebindenim ama ameli olarak Hanefi mezhebindenim. Yani insanların, inananların daha doğrusu itikaden benimsemiş oldukları bir mezhepleri var. Takip ettikleri böyle bir mezhepleri var. Bununla beraber ameli olarak da daha farklı mezhepleri var. Hanefi mezhebinden olduğunu söylüyor ama itikaden ben Maturidiyim diyor. Çelişkilere bakınız. Yani şimdi Ebu Hanife, Allah kendisinden razı olsun, biz inanıyoruz ki ilim ehli bir müçtehitti. Hatalarıyla beraber İslam'a hizmet eden bir insandı. Akidesinde bir problem söz konusu değildi. İnsanları İslam akidesine davet etmiştir. Ameli konularda her ne kadar ufak tefek yanlışları da olsa insandır. Müçtehit içtihadında hata eder, isabet de eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne yazık ki güya onun yolundan gittiğini söyleyenler, güya onun mezhebini takip ettiğini söyleyenler bugün akide olarak başka bir mezhebin müntesibi olmuşlardır. Ben akidede Maturidi mezhebindenim. Halbuki Ebu Hanife'nin akidesi sağlamdı, sahihti, ehli sünnet akidesiydi. Maturidi akidesinde bir sürü problemler var. Bu mezhepte en azından göze çarpan akılcılık hakimdir. El-aklu evvelu ve'n-naklu ba'dahu. Akıl evveldir, nakil sonradır. Veya diğer bir ifadeyle bu mezhebin, ki mu'tezile'dir diğer bir ifadeyle, bu mezhebin göze çarpan en ciddi arızalarından bir tanesi el-aklu evvelu ve'n-naklu mu'evvelu. Akıl evveldir, nakil tevil edilir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani nakilleri aklınıza uyduracaksınız, akıl süzgecinden geçireceksiniz, ondan sonra tabi olacaksınız. Bugün Hanefi mezhebinden olduğunu söyleyen kişiler, kimseler, ne yazık ki itikadi olarak böyle bir saplantı içerisindeler. Ha, bundan haberleri var mı? Birçoğunun yoktur. Birçoğunun yoktur. Hatta bazen tebliğlerimiz esnasında, sohbetlerimiz esnasında, inanın imamlarının ismini soruyorsun, bunu bilmeyenler var. Yani hangi mezheptensiniz? Bunu tabii kasıtlı soruyoruz. Niye kasıtlı soruyoruz? Yani o kadar körü körüne hareket eden insanlar olmuşuz. Yani o kadar dinimiz ile alakalı cehalet içerisindeyiz ki güya müntesibi olmuş olduğumuz mezhebi dahi tanımıyoruz mesajını vermek amacıyla böyle sorular soruyoruz. Hangi mezheptensiniz? Hanefi mezhebinden. Peki itikaden hangi mezheptensiniz? Bazen bunu bilmeyenler, işte bilenler, okuyanlardan, işte Maturidi itikaden, amelen Hanefi mezhebindeniz. Ebu Hanife'nin ismi neydi soruyorsunuz. Adam diyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam-ı Azam büyük imam demek. Ebu Hanife, Hanife'nin babası demek. Kendisinin ismi neydi diyoruz. Yeminle söylüyorum birçoğu bunu bilmiyor. Birçoğu bunu bilmiyor. Ha, biz bunu biliyoruz, bakın onlar bilmiyor. Allah'a sığınırız bu şekildeki bir ekabir metot, menheşle hareket etmekten. Buradaki kastımız, öyle cahil bırakılmışız ki, tabi bir zamanlar aynı şeylerin içerisindeydik biz de. Öyle cahil bırakılmışız ki müntesibi olmuş olduğumuz mezhebin, meşrebin imamını dahi tanımıyoruz. Yani o imamı dahi tanımış olsaydık bu kadar İslam'a ters hareketimiz olmazdı. İnanın olmazdı. Çünkü Ebu Hanife, biraz önce de ifade edildiği gibi, Ebu Hanife rahimullah akidesi sağlam bir insandı. Ameli konularda ufak tefek içtihadi hataları da olmuş olsa, o kadar mükemmel sözleri söz konusu olmuş ki, o kadar güzel sözler söylemiş ki, kendisinden sonrakilere miras olarak bırakılan, o sözlere uygun hareket etseydik biz, bu kadar kitaba sünnete muhalif olmazdık. Kitaba muhalif düşmezdik, sünnete muhalif düşmezdik. Hatırlarsınız sürekli bu konuda dersler yapılınca imamların güzel sözlerini ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. اِذَا سَحَ الْحَد۪يسِ فَهُوَ مَذْهَبِ. Sahih hadistir diyor benim mezhebim, benim yolum sahih hadistir. Sahih hadis benim yolumdur diyor Ebu Hanife. Eğer kendisine ulaşılmayan, diğer bir ifadeyle imkansızlıkları nedeniyle düşmüş olduğu bir takım hatalar olmuşsa, hadisin zayıfı denk gelmiş, sahihliğinden haberi yok veya zayıflığından haberi yok, böyle bir içtihadi hatadan dolayı hata yapmış ise Ebu Hanife, ki olmuş, insandır, olabilir, bu sözüyle bakın ha, benim yolum, benim menhecim, metodum sahih hadisle amel etmektir. İleride güya benim yolumu takip etmek isteyen kişiler, kimseler gelir, benim amel ettiğim, benim sahih gördüğüm bir şeyin zayıflığı ispat edilirse, benim mezhebim sahih hadisler mezhebidir, o anki benim bu cehaletimden dolayı siz uzak durun. Bazen bu ifadeler bile körü körüne taassup içerisinde olan insanların pek hoşuna gitmiyor. Ya kardeşim, siz ne biçim konuşuyorsunuz, yani Ebu Hanife'nin cehaletinden mi bahsediyorsunuz diyor. Yani siz Ebu Hanife'nin bu konudaki bilgisizliğinden mi bahsediyorsunuz gibi cahilce itirazlar söz konusu oluyor. Ya arkadaşım, kardeşim, bu söz bir kere peygamberin sözüdür. Yani müçtehit içtihadında hata da edebilir. Sözüdür. Peygamberin sözüdür. Ortada peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü varsa, bu sözüyle herhangi bir imamın hatasını yakalarsanız, bu demektir ki o imam, Allah kendisinden razı olsun, o imam bu hadise ulaşamamış. Veya eline geçen hadisle amel etmiş, o konuda bir içtihadı söz konusu olmuş, ama o hadis sahih hadis değil. Bunun zayıflığı bu imama ulaşmamış. Bunlar gayet normal olan şeylerdir. Gayet normal olan şeylerdir. Onun için imamların bu anlamdaki sözleri de bunu destekliyor. Ben bir söz söylemişim. O sözüm kitaba, sünnete tersse, ben hayattayken de, öldüğümde o sözümden vazgeçmişimdir. Bunu iyi kafanıza yazın diyor. İmamlardan bir tanesi de böyle güzel bir söz söylüyor. İmamların ismi önemli değil. Çünkü hepsi aynı sözleri söylüyor. Aynı güzellikte ifadeler kullanıyorlar. Ve akideleri de aynı. Hep kitaba, sünnete davet etmişler. Onun mücadelesini vermişler. O yolda yorulmuşlar. O yolda yoğrulmuşlar bu insanlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de dediği gibi hataları söz konusu olmuştur. Bu hatalarını ise bizler değil, Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti buluyor. Veya onun ayarındaki bir ilim ehlinin ortaya koyduğu gerçeklerle görüyorsunuz. Bu da bir imtihandır. Bakalım, tek bir şahsiyetin yakasına, eteğine yapışarak karşısına Kur'an ve sünnet çıkıldığında bu insanın tavrı ne olacaktır? Bu da bir imtihandır. Rabbimizin ayeti cellesinde buyurduğu gibi, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki? Bu ayeti celile demek ki insanların karşısına onlara Allah'ın kitabından ayetler ve Resulünün sünnetinden hadisi şerifler hatırlatılacak. Yüz çevirirse zalimdir. Yüz çevirmez, tamam derse, semi'ana ve ata'ana, işittik ve itaat ettik derse, bu daha başkadır. Yani bununla Allah imtihan edecektir. Eğer Rabbimiz ayeti cellesinde böyle bir ifade kullanmışsa, böyle bir söz zikretmişse, bu demektir ki böyle şeyler olacaktır. Yani insanlara Allah'ın ayetleri hatırlatılacaktır. Hadisler hatırlatılacaktır. Bazıları yüz çevirecektir, bazıları tabi olacaklardır. Dediğimiz gibi bu da bir imtihandır. belli bir zaman dilimi içerisinde cahil kalabilirsiniz. Cahil bırakılabilirsiniz. Kasıtlı olabilir, kasıtsız olabilir. Ama Allahu Azze ve Celle sizin karşınıza kitabı ve sünneti anlatan, aktaran birilerini çıkardığında bakalım sizin durumunuz ne olacak diye imtihan edilirsiniz. İmtihan ediliriz değerli kardeşlerim. Onun içindir ki bu imtihanın içerisine imamlar da dahil, onları seven, onların ilminden faydalanan kişiler, kimseler de dahildir kardeşlerim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü geldiği zaman insanların durumu ne olacak diye Allah imtihan edebilir. O çok çok sevdikleri, yeri geldiği zaman uğruna canlarını feda ettikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir uygulaması, bir sözü geldiği zaman insanların körü körüne tabi oldukları mezhep ve meşreplerinin içtihadı arasında bir tercih yapacaklar mı? İmtihan olunursunuz. İmtihan olunuruz değerli kardeşlerim. Ki oluyoruz da. Rabbim kazananlardan eylesin. Maalesef bugün bu sebeplerin çoğunluğu nedeniyle bu tip sohbetleri sık sık hatırlatma mecburiyetindeyiz. Benim kardeşlerim, benim acizane bu yönlü sebeplerin, yani körü körüne taassup, körü körüne bir cehalet ve nefsimizin hoşuna giden enaniyet yüzünden Müslümanlar paramparça olmuşlardır. Benim Kur'an sünnet çizgisinde acizane edindiğim tecrübe, ilim, bununla beraber Kur'an'ı ve sünneti yaşayan ilim ehli insanlardan öğrenmiş olduğum gerçek bu üç ana maddede toplanıyor kardeşlerim. Yani bugün Müslümanların arasında arzı endam eden bu korkunç, bu çirkin manzaranın sebebi cehaletten kaynaklanıyor. Onun meyvesi olan taassuptan kaynaklanıyor. Onun zehirli meyvesi olan enaniyetten kaynaklanıyor. Maalesef böyle kardeşlerim. Kitap ve sünnet, inananların bu fitneye düşmelerindeki en büyük neden olarak tespit edip ortaya koyduğu sebepler bunlardır. Kitap sünnet bunu tespit etmiştir kardeşlerim. Cehalet, gerçekten cehalet çok çirkin bir şeydir. Hem de öyle çirkin bir şey ki cahil insanlar bile bunu kabul etmezler. Cahillik yapma, sen cahilsin dediğin zaman bile en cahil insan sen kime cahil diyorsun diyor. Cahil sensin diyor. Cehalet öyle kötü bir şey ki cahil bile bunu kabul etmiyor, biliyor musunuz? Cehalet konusu kardeşlerim, İslam dininin tepeden tırnağa kınamış olduğu ve nefret etmiş olduğu bir olaydır. Cahillik öyle kötü bir olaydır. Her şey ondan neşet eder. Her şey ondan sudur eder. Cahilse bir insan, ondan her şey beklenir. Cahilse bir insan, ondan her şey sudur eder kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle'nin oku emriyle insanlara ilk mesajı bilgili olun demektir. Bilgiyle hareket edin demektir. Cahillikten, cehaletten uzak durun demektir. Yani bu evvel emirde ilk önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap edilmiştir. Ama bu onunla sınırlı kalmaz. Bu onunla sınırlı değildir. Oku demiştir. Yaradan Rabbinin adıyla oku demiştir. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme denildiği gibi Bu ayet ve bunun izahını, tefsirini yapan birçok hadisi şeriflerde de bizlere oku deniliyor. Oku, öğren, ilim talep et. Bilgili ol. Bilgili hareket et. Cehaletten, cahillikten uzak dur. Talebul ilmu faridatu ala kulli muslimun ve muslimetun. Bu ifade Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemindir. Ey, ilim öğrenmek, ilim talep etmek bütün kadın ve erkek Müslümanların üzerine farzdır diyor. Farzdır diyor. İlimsiz hiçbir şey olmaz kardeşim. İlim olmadan hiçbir şey olmaz. Her işin bir ilmi vardır önce. Ondan sonra ilmi bilinen bir mevzu pratiğe dökülürse isabetli olur, verimli olur. İlmi bilinmeyen bir mevzunun pratiği gerçekleştirilemez ki. Bu her konuda böyledir değerli kardeşlerim. Bahsini etmiş olduğumuz konu eğer İslami bir konu ise, İslam'sa daha doğrusu, İslami bir bilgisi ve ilmi olmayan insanın, diğer bir ifadeyle cahilin, bu konudaki kendisine zararı, başkalarına zararı ne derece olacaktır? Artık bunu düşünün. Artık bunu düşünün. Allahu Azze ve Celle Zümer Suresi ayet 3'te, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Öyle mi? Rabbimiz açık ve net bir şekilde bilenlerle bilmeyenler bir değildir. Bilen insandan sudur eden hal ve hareketler, tavırlar, sözler farklıdır. Bilmeyen insanlardan farklıdır. Bilen insanın etrafına sergilediği, etrafına yaydığı olumlu şeyler farklıdır. Bilmeyen insanların sergilediği olumsuz şeyler, ki bunlar birbirlerinden çok çok farklıdır ki adı üzerinde olumlu, olumsuz. Evet kardeşlerim, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Allah Azze ve Celle. Yani Rabbimiz bu ayeti celilesiyle bilenlerle bilmeyen cahilleri birbirinden ayırt ediyor. Bakara suresi ayet 67, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Cehalet kendisinden Allah'a sığınılacak bir olaydır. Yani Rabbimiz bu ifadeyle cehalete karşı İslam'ın nasıl bir tavrı olduğunu ortaya koyuyor. Allah'ın tavrı diyelim buna daha doğrusu. Allah'ın cahillere karşı tavrı farklı olur. Bilinçsiz bir cahillik ise, bilmeden mazeret kabul edecek bir cahillik ise ona merhamet etmiştir. Ona yollarını açar yeri geldiği zaman. Bilinçli cahillikler vardır ki bunların hesabı daha farklı olur. Ama hepsi de kınanan bir şeydir kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle bu ayeti celilesiyle cehaleti kınamıştır. Onun sahibi olan cahilleri kınamıştır. Cahillik hiç kimse tarafından sevilmez arkadaşlarım. Hiç kimse tarafından sevilmez ve kabul edilmez. Hatta cahiller bile cehaleti kabul etmezler biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, cehaletin mevzumuzla alakalı insanlar üzerinde, özellikle de inananlar üzerindeki etkisi çok olmuştur. Etkisi çok büyüktür. Bunlara gelince bunun en korkunç ortaya koyduğu hakikat, gerçek, ortaya çıkardığı sonuç, en azından akidevi ve ameli parçalanmışlıktır. Ciddi bir problem değerli kardeşlerim. Akidede paramparça olmuşlar, amelde paramparça olmuşlar. Hatta belki biraz önce sırasıydı, söylemem gerekirdi. Hatta akidede bile farklı farklı mezhepler var biliyor musunuz? Güya ehli sünnetim diyen insanlar arasında bile İşte falan falan mezhepler akidede Maturidi, işte falan filan mezhepler ise akidede Eş'aridir. Akidede bile mezhep, düşünebiliyor musunuz? Mezhep, yani akidede bile farklı yol. Düşünebiliyor musunuz? Amelde bile çok çirkin sonuçlar ortaya koymuş ki akidedeki farklı mezhep taassubu, farklı bir mezhep çizgisi gütmek, o yolda yürümek artık neler neler ortaya koyar. Değerli kardeşlerimiz, Allahu Azze ve Celle biraz önce ifade ettiğimiz gibi cahillikten, cehaletten, cahillerden nefret ediyor. Eğer sağlıklı bir din yaşamak istiyorsanız, sağlıklı bir din yaşamak istiyor isek, değerli kardeşlerim, bizim bu cehalet olayını terk etmemiz, bu cehalet gömleğini sırtımızdan çıkarmamız gerekir. Bu konuda çalışmamız, bu konuda uğraşmamız gerekir. Yani dini konularda cahil bırakılmışız, gerçeğini kabullenip bu yolda samimi bir şekilde hareket ederek dinimizi öğrenmemiz gerekir. Kur'an'ı ve sünneti elimize almamız gerekir. Cahil insanla bilen bir insan, Rabbimizin ayeti cellesinde buyurduğu gibi, körle gören insan gibidir. Allahu Azze ve Celle körle gören bir olmaz diyor. Karanlıkla aydınlıkla bir olmaz. Gölge ile hararet de bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz diyor. Bunlar birbirlerinden farklıdır. Körle gören bir değildir kardeşlerim. Kör cahildir, gören bilendir, alimdir. Karanlık cehalettir. Aydınlık ise bilinçli olmaktır, bilgili olmaktır. Gölge insanın kendisinde rahat ettiği ilim demektir. Hararet ise cahillik demektir. Yanıp kavrulmak demektir. Diri, ilmiyle diri olan alim demektir. Bilen demektir. Bilgisiyle hareket eden demektir. Ölü ise cahil demektir kardeşlerim. Bu anlamda ölü, ölü insan arkadaşlar. Öyleyse bu konuda bu cahilliği terk etmemiz gerekir. Bu konuda cehaleti terk etmemiz gerekir. Allahu Azze ve Celle'nin dinini öğrenmek, onu yaşamak için ilim elde etmeye çalışmamız lazım. İlim elde etmek için bu yolda çırpınmamız, gayret etmemiz ve yeri geldiği zaman maddi anlamda da harcamalar yapmamız gerekir. İlmi elde etmek için onun mutlaka güzel vesileleri vardır kardeşlerim. Bunu sair derslerimizde anlatmaya çalışıyoruz. İlmi elde etmek için ilim anlatılan meclislere iştirak etmek lazım. Bu meclisleri terk etmemek lazım. Hele hele Kur'an'ı ve sünneti anlatan bu tip ortamları asla terk etmemek lazım kardeşlerim. Bu konuda yorulmadığınız müddetçe bir karşılık göremezsiniz. Cereme kime ise semere onadır. Kim yorulursa o kazanacaktır. Kim mücadele ederse o kazanacaktır değerli kardeşlerim. Bu işler yatmayla asla olmaz. Onun içindir ki eğer ilimsizliğimizi keşfettikse, eğer ilimsizlik başımızda büyük bir bela ve musibet olarak dolaşıyorsa ki öyle, bunun telafisi için çırpınmamız gerekir kardeşlerim. İlim meclislerine iştirak etmemiz lazım. İlim ehli gördüğümüz insanları dinlememiz gerekir. Bu gerek sanal ortamda olsun, gerek real ortamda olsun, bu gerçekten değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Kitab-ı sünneti anlatan odalarımız var. Oralara iştirak ederek kitab-ı sünneti öğrenmemiz lazım. Sitelerimiz var. Orada gerek yazılar, gerek sesli sohbetler. Buralardan faydalanmamız lazım. Bu cehalet konusunu halletmemiz lazım. Biraz önce ifade edildiği gibi her şey cahillikten neşet ediyor kardeşlerim. Hele hele şu anki dini konulardaki bizim cahilliğimiz, cehaletimiz Allah korusun sonumuzu ateş yapabilir kardeşlerim. Azanallahu ve iyyakum minen nar. Değerli arkadaşlarım, mevzunun bu yönü ile alakalı çok şey söylenebilir. Ama anlayana azın faydası çoktur, anlamayana ise çokun faydası yoktur. Bizden az, sizden inşallah çok anlayış. Cehalet konusunu bu şekliyle kapatıp, onun çirkin meyvesi olan taassuptan biraz bahsedelim. Bugün kardeşlerim, cehaletin çirkin ve zehirli bir meyvesi olan taassup da Müslümanların başında büyük bir bela ve musibettir. Bu da en azından biraz önceki anlatmaya çalıştığımız cehaletten, cahillikten tahrifat yönüyle, tahribat yönüyle aşağı kalır bir tarafı yoktur. Gerek geçmiş cahiliye toplumlarında, gerekse günümüz toplumlarında cehaletten kaynaklanan taassup dediğimiz bu musibet, bu bela öyle yaygınlaşmış ki kardeşlerim, öyle kök salmış ki, inanın sağlam bir taraf bırakmamış sanki. Hatta öyle bir hale gelinmiş ki, öyle bir hale gelmişiz ki, körü körüne kapıldığımız, hoşlandığımız, bağlandığımız, uğruna canımızı bile feda edebileceğimiz cemaatimizin, grubumuzun, mezhebimizin, meşrebimizin, tarikatımızın görüşleri, fikirleri, Kur'an ve sünnetle çeliştiği, çekiştiği halde hala vurdum duymaz bir tavır içerisindeyiz, biliyor musunuz? Hala vurdum duymaz bir tavır içerisindeyiz. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi heva ve arzularına göre din yaşayan Mekkeli cahiliye toplumunu kitaba ve sünnete davet ettiğinde o kimselerin Muhammed Mustafa'yı yalanlamaları sadece taassupları yönünden olmuştur. Aynı şekilde kardeşler, aynı şekilde inanır mısınız? Günümüzde de kitaba, sünnete davet olunan birçok inandım diyen kimse, Müslümanım diyen kimse, ata ve dedelerinden devraldıkları dini inanç ve amelleri yüzünden, yani bu konudaki taassupları yüzünden, davet olundukları Kur'an'ı, sünneti yalanlamaktadırlar. Tabii ki bunlar açık bir dille biz Kur'an'ı, sünneti kabul etmiyoruz demiyorlar. Kur'an, sünnet de neymiş ki demiyorlar kardeşlerim. Yani böyle bir ifade kullanmıyorlar. Ama öyle körü körüne bağlanmışlar ki mezheplerine, meşreplerine, gruplarına, öyle körü körüne bir taassupları söz konusu ki, karşılarına ayet ve hadis çıkardığınız zaman, çeşitli tevillerle, çeşitli yorumlarla, çeşitli ifadelerle bunu reddediyorlar. Yani bizim imamımız bunları görmedi de siz mi gördünüz? Bu dediklerinizi siz anlayabildiniz de bizim imamımız anlayamadı mı? Farkındaysanız ölçü Kur'an sünnet değil. Ölçü o imama verilen değer. Onu şişirmeleri, pişirmeleri, onu yükseklere oturtturmalarıdır. Burada değer o. Çünkü Kur'an ve sünneti ortaya koyduğunuzda onun süzgecinden geçirmeye çalışıyor. Şeytan, biraz argo tabirle anasının gözü. Şeytan bu yönlü yanaşıyor. Bu adam da kim ki? Yani bu adam sana güya Kur'an sünnet diyor ama senin kendisine tabi olduğun mezhebin, meşrebin imamı bunları görmedi mi sanki? Halbuki düşünemiyor. O da bir insandı. Görmeyebilir, ulaşmayabilir. Bunlar gayet normal bir şeydir. Şeytan oradan giriyor, Kur'an'ı, sünneti dolaylı yönden yalanlatıyor. Bunları siz gördüğünüzde bizim imam görmedi mi? Bunları siz okuyup anladınız, bizim müştehitler, bizim imamlar anlamadı mı? Halbuki değerli arkadaşım, değerli kardeşim, değerli dinleyenim, halbuki imamın biri burayı anlayamamış iken diğeri anlamış. Burayı da görmüyor bu. Bu gariban burayı da görmüyor. Yani körü körüne taassup gösterdiği tek bir mezhebi meşrebi var. Oradan çıkmıyor, oradan ayrılmıyor. Eğer oradan çıksa, oradan ayrılsa, araştırmaya koyulsa, imamının bu konudaki göremediği, bu konudaki imkansızlığı nedeniyle düştüğü hatayı diğer imamla telafi edecek. Ama oradan çıkmıyor, o daireden dışarı çıkmıyor, çıkarmıyorlar. Sen mezhebini değiştiremezsin. Eğer mezhebimizden çıkarsınsa damdan düşen tezek gibi olursun. Böyle kabul edilmiş. Böyle bir mantık var. Bakıyorsunuz ki birisinde işte namazın terki küfür kabul edilirken diğerisinde kabul edilmiyor. Adam belli bir mezhebin içerisinde yoğrulmuş, onun boyasıyla boyanmış, mayasıyla mayalanmış, dışarıya çıkamıyor. Ondan sonra siz diğer imamın delillerle hareket ederek yakalamış olduğu doğruyu bu insana anlattığınızda, bunu sen gördün de bizim imam görmüyor mu? Ya arkadaşım, ben değil. İmamın biri görememiş, diğer görmüş. Ben bunu gördüm. Ben bunu yakaladım. Birilerinin delilleri var, diğerinin delili yok. Birbirine zıt iki şey olmaz. Birbirine zıt iki hakikat olmaz. O hakikat olmaz zaten. Birbiriyle zıt hakikat olur mu? Burayı da anlayamıyor ki taassubu yüzünden tabii ki. Cehaletin meyvesi bu. Cahil kalmış. Taassup gösteriyor. İmamının içtihadından ayrılamıyor. Mezhebinin, meşrebinin, efendime söyleyeyim, kendisini nasıl yoğurmuş ise efendim, o kıvamdan ayrılamıyor. Çıkamıyor dışarı. Çıkamıyor dışarı. Halbuki kardeşlerim, biraz önce ifade edildiği gibi imamlar, Allah kendilerinden razı olsun, imkansızlıkları nedeniyle bir takım hatalara düşmüşlerdir. Sizin elinize imkan geçmiş, imamın hata ettiği bir yerden başka bir imamın isabet ettiğini yakalamışsanız, ki yine imamların tavsiyesidir, sahih hadistir bizim yolumuz, körü körüne bizi taklit etmeyin. Bunlar hep imamların güzel sözleridir. Ne beni, ne Ebu Hanife'yi, ne Şafii'yi, ne Maliki'yi taklit etme. Ne Evza'yı, ne Sevri'yi taklit etme. Sen de onların aldığı yerden al. Bakınız, bunlar imamların sözleridir. Bu en sonki kullandığımız söz İmam Ahmed İbni Hanbel'in sözüdür. Allah kendisinden razı olsun. Yani taklit etmeyin diyor. Biz ne yapıyoruz? Körü körüne hareket ediyoruz. Korkunç bir taassubumuz var. Dini konularda birbirimize muhalefet edip duruyoruz. Araştırmamız yok. Soruşturmamız yok. Onlar dinlerini parçaladılar ve herkes kendi yanındakiyle seviniyor. Ayeti cellesinde buyurduğu gibi Rabbimizin, biz dinimizi paramparça etmişiz, aynı dinin müntesipleriyiz ama paramparça etmişiz ve hepimiz yanımızdaki olanla seviniyoruz, yetiniyoruz. Ya grubumuza, cemaatimize ait kitabımızla seviniyoruz, ya liderimizle ya da imamımızla seviniyoruz, yetiniyoruz. Bunun dışına çıkamıyoruz. Halbuki kardeşim, İmam-ı Azam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İmam-ı Azam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz bu sözü kullandığımızda bile cehaletimizden, taassubumuzdan dolayı söylenen şu söze bak ki adam karşımızda güldü. Ya dedi, bunlar dediler Ebu Hanife'ye peygamber diyorlar dediler. Cehaletin katmerleşmiş yönü. Düşünebiliyor musunuz kardeşim? Adam güldü. Dedi ki ya bu adamlar dediler Ebu Hanife'ye peygamber diyorlar. Adam İmam-ı Azam'ın anlamını bilmiyor. İmam-ı Azam ne demek bunu bilmiyor. İmam-ı Azam büyük imam. Yani biz dedik ki kardeşim dini mevzularda, dini konularda İmam-ı Azam yani büyük imam Muhammed Mustafa'dır. Örnek ve önder odur. Biz bunu söylüyoruz ki budur. Gerçek olan bu. Adam İmam-ı Azam'ın anlamını bilmediği için bize gülüyor. Gülünecek halini bırakmış bize gülüyor. Diyor ki bunlar diyor bak bak bak bak diyor. Ebu Hanife'ye peygamber diyor. Düşünebiliyor musunuz? Cehaletin efendim geldiği noktayı görüyor musunuz? E bu adam artık yani bu adamdan ne bekleyebilirsiniz? Gayet normaldir yani bu insanlardan kitaba sünnete muhalif şeyler. İmam-ı Azam Muhammed Mustafa'dır değerli kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek ve önder odur değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle kitabının birçok yerinde bize örnek o insan olduğunu söylüyor. Önderimizin o insan olduğunu söylüyor. Örnek almaya ihtiyacı olmayan tek şahsiyetin o olduğunu söylüyor. Onun haricindeki bütün insanlar dini mevzularda onu örnek almaları gerekir. Sahabeden daha hayırlı insanlar mı vardı? Onların örnek ve önderi Muhammed Mustafa'ydı. Ondan sonraki gelen Ebu Hanife'de onu örnek alması gerekir. Şafii'de, Maliki'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Sevri'de, Zühri'de öyle mi? Herkes Muhammed Mustafa'yı dini konularda örnek almaları gerekir. Onun içindir ki kardeşlerim unutmayınız. Örnek almaya ihtiyacı olan bir insan örnek edinilmez. Bunu kafamıza güzel yazmamız gerekir. Örnek almaya ihtiyacı olan bir insan örnek edinilmez. Muhammed Mustafa'nın haricindeki bütün insanlar örnek almaya ihtiyacı olan insanlardır. Onun için onları mutlak anlamda örnek edinemeyiz. Ha, onlardan faydalanamayız mı? Elbette ki faydalanırız. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Ama burayı da güzel anlamak lazım. Alimler peygamberlerin varisleridirler derken önce peygamberin bıraktığı miras güzel bilinmesi lazım. Ondan sonra biz o mirası kimde görür isek onun peygamberin varisi olduğunu anlamış oluruz. Bugün hikaye anlatan, bugün masal anlatan insanların alim olduğu söyleniyor. Bunun ardından da bu kimselerin peygamberin varisi olduğu dolayısıyla Allah Resulü'nden hadis vardır. Onlara ittiba edilmesi gerektiği söyleniyor. Efendim İsmail. Hayır, teşekkür ederim. Dersteyim. İnşallah biraz sonra ararsanız memnun olurum. Evet efendim. Aleykümselam, aleykümselam efendim. Evet. Maalesef değerli kardeşlerim. Bu böyle. Bismillah. Bunlar bizim hep cahilliğimizden, cehaletimizden neşet eden, onun çirkin meyvesi olan taassubumuzdan kaynaklanan şeylerdir arkadaşlarım, kardeşlerim. Öyleyse bu konuda da fazla sözü uzatmamıza gerek var mı? Gerek yoktur. Ne yapmamız lazım? Bizim bu konuda da taassubu terk etmemiz lazım. Taassubu terk etmemiz lazım. Körü körüne bir yerlere bağlanmamamız gerekir kardeşlerim. Bizim kendisine bağlanacağımız şey Kur'an sünnet olmalıdır. Kendisine sarılacağımız şey Kur'an sünnet olmalıdır. Bunun haricindeki insanları ilim ehli de olsa mutlak anlamda kendimize önder, örnek edinmeyeceğiz. Onlardan faydalanacağız. Ama biraz önce ifade edildiği gibi Muhammed Mustafa'dan almış oldukları mirası bize aktardıkları müddetçe biz onlara itaat ederiz, ittiba ederiz, biz onlara saygı ve sevgide bulunuruz. Hata ettiklerinde ise saygımızı, sevgimizi terk etmeyiz. Hatalı olan görüşlerini, içtihatlarını terk ederiz. Hata yaptı diye onun komple kendisi terk edilmez. Yani bir vücudun kangren olan yeri kesilir, atılır. Vücut komple terk edilmez, kesilip atılmaz, mezara gömülmez kardeşlerim. ilim ehli insanlardan da Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi içtihadında hata edenler söz konusu olmuştur. Biz ne yaparız? Hatasını kenara bırakırız. Hata etmeyen, ki hata etmediğini de deliller çerçevesinde biz ancak anlayabiliriz, hata etmeyen ilim ehlinin o konudaki içtihadına tabi oluruz değerli kardeşlerim. Hulasa, taassubumuzu terk edeceğiz kardeşlerim. Körü körüne taassup başımıza şu an bela olmuş bir şekilde. Öyleyse sağlıklı bir din yaşama konusunda taassup dediğimiz olaydan da uzak duracağız. Körü körüne bir mezhebin, meşrebin müntesibi olmayacağız. Mezhepler, meşrepler dinden olan şeyler değildir. İçerisinde serpiştirilmiş olan hakikatler söz konusudur. Yani bu mezheplerin, meşreplerin içerisine serpiştirilmiş bir sürü hakikat vardır. Ama mutlak anlamda bir mezhep haktır, tepeden tırnağa asla denilmez. Biz nerede hakkı gördük, onu alırız. Almış olduğumuz bu hak, belli bir noktada, belli bir mezhebi oluşturur. Onun adı da Muhammed Mustafa'nın mezhebi olmuş olur. Yani Muhammed Mustafa'nın yolu olmuş olur. Bizim de bir mezhebimiz vardır. Biz öyle insanların, cahil kişilerin, kimselerin dediği gibi yolu yordamı olmayan, mezhebi meşrebi olmayan, metodu menheci olmayan, örneği önderi olmayan kişi ve kimseler değiliz. Adama Muhammed Mustafa'dan bahsediyoruz. İlla bir mezhep ve meşrebin taassupçusu olunmaması gerekir. Bundan bahsediyoruz. Adam diyor ki, kılavuzsuz diyor bir yolda gidilir mi diyor. Kılavuz olmadan yürünür mü diyor. Yani Muhammed Mustafa'nın kılavuzluğundan bahsederken bu adam burayı görmüyor. Taassubundan dolayı, cehaletinden dolayı terk edilmiş olan imamını gündeme getiriyor. Onu gündemde tutuyor. O terk edilmiş diye bu konuda, bu anlamda içi sızlıyor. Bizim de yolumuz, yordamımız, metodumuz, menhecimiz, örneğimiz, önderimiz vardır. Bizim de mezhebimiz vardır. Bizim mezhebimiz Muhammed Mustafa'nın mezhebi. Yani bizim yolumuz Muhammed Mustafa'nın yoluydu. Yoludur. Örnek ve önderimiz Muhammed Mustafa'dır. Ki Allah onu örnek ve önder gösteriyor. Bizim metodumuz, menhecimiz Muhammed Mustafa'nın ortaya koyduğu metot ve menheçtir kardeşlerim. Rabbimiz bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Rabbimiz bizlere batılı batıl görüp ondan içtinab eden basiretli, şuurlu Müslümanlar olmamızı nasip eylesin. Bu çirkin cehaletin içerisinden kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Onun zehirli meyvesi olan taassup arızasından bizleri kurtarsın değerli kardeşlerim. Ben en son olarak yine tespit edilen enaniyet konusunda da bir iki kelime söyleyeyim, bir iki cümle kurayım. Ondan sonra siz değerli kardeşlerimizi sıkmadan serbest bırakalım. Değerli arkadaşlarım, dedik ya, bugün Müslümanların içerisinde bulunduğu en çirkin arızalardan bir tanesi de enaniyet. Bunu başta söylemiştik. Hepsi cehaletten sudur eden, cehaletin meyvesi olan şeylerdir. Enaniyet de aynen taassup gibi cehaletin meyvesidir kardeşlerim, ama zehirli meyvesidir. Bu da bugün Müslümanların en ciddi problemlerinden bir tanesidir. Konunun son bölümü olan enaniyet meselesi, bu da kardeşlerim gerçekten eğer iyice düşünürseniz, araştırırsanız, soruşturursanız, bu gerçekten gurur ve kibirle iç içe olan cehaletin ve koyu taassubun bir meyvesidir. Ama gurur ve kibir vardır içerisinde. Mevzumun bu bölümünü fazla izaha gerek duymadan birkaç kelime ile anlatmaya çalışalım. Enaniyet kardeşlerim, enaniyet, insanın sadece kendisini beğenmesi, sadece kendisinin doğru yolda olduğunu savunması, hak ve gerçek kendisine anlatıldığı halde, ulaştırıldığı halde bilgiçlik taslayarak o hakkın karşısında zorlanması, direnmesi, onu gurur, kibiri yüzünden terk etmesi demektir. Onu gururu ve kibiri yüzünden terk etmesi demektir. Bu gerçekten çok ciddi bir şeydir. Ciddi bir şeydir kardeşim. Yani ciddi bir arızadır. Ciddi bir arızadır. Enaniyet çok çirkin bir şeydir. Yani yukarılık yapması, hem cahil, hem hiçbir şeyden haberi yok, hem de tabi olduğu, peşinden koştuğu, uğruna yorulduğu, yeri geldiği zaman canını verebileceği o batıl mezhebini, meşrebini kitabın, sünnetin karşısında zorlanarak savunması. Hala ben haklıyım demesi, delil gelmesine rağmen hala ben yani ene demesi ciddi bir arızadır kardeşlerim. Ciddi bir arızadır. Allah Azze ve Celle'den bizi bu tip şeylerden uzak tutmasını niyaz ediyor ve Allah-u Teala'nın konu ile alakalı şu ayeti cellesini hatırlatıyoruz. Rabbimiz bakınız ne buyuruyor Secde Suresi ayeti 22'de. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim, daha sapık kim olabilir ki? Hatırlatıldığı halde yüz çevirmek. Allahu Ekber. İşte bu insanın enaniyetinden kaynaklanır. Allahu Azze ve Celle bizleri bu konuda şuurlandırsın, bizlere bu konuda yardım etsin. Karşısına hak çıktığı zaman itiraz etmeden onlara teslim olan kulları zümresinden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah hepinizden razı olsun. Değerli zamanınızı, değerli vaktinizi burada dininiz için harcadığınızdan dolayı kardeşlerim. Rabbim benim de ecrimi zayi etmesin. Acizane sizler için eğer yorulduysam bu konudaki çalışmamı da Rabbim çok kabul etsin. Günahlarımızı bağışlasın. Bizleri burada bir araya getirdiği gibi Firdevsi alasında da bir araya getirsin. Bizlere o eşsiz nimetleriyle ikramda bulunsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin. Allah hepinizden razı olsun. Konuyla ilgili anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa bunun izahını yapabiliriz.